अल्बर्ट आइंस्टीन सापेक्षता सिद्धांत के संस्थापक। 13वां भाग। सन 1907 में आइंस्टीन ने बर्न विश्वविद्यालय में अप्रशिक्षित व्याख्याता के पद के लिए आवेदन किया। अप्रशिक्षित होने के बावजूद प्राइवेट जो जेंट विश्वविद्यालय का आधिकारिक सदस्य होता है, वह अपनी पसंद के विषय पर व्याख्यान दे सकता है और उसे सुनने के लिए आने वाले छात्रों से शुल्क ले सकता है। आइंस्टीन का आवेदन अस्वीकार कर लिया गया। कहा जाता है कि उनके आवेदन पत्र को अस्वीकृत किए जाने का एक कारण यह था कि बर्न विश्वविद्यालय के भौतिकी के विभागाध्यक्ष ने उनके सापेक्षता सिद्धांत संबंधी लेख को समझ में न आने वाला करार दे दिया। अगले साल वह अप्रशिक्षित व्याख्याता का पद पाने में सफल तो हो गए, पर पेटेंट कार्यालय की नौकरी नहीं छोड़ सके। कारण यह था कि विश्वविद्यालय में प्राप्त पद से उन्हें नियमित वेतन नहीं मिलता था। बर्न विश्वविद्यालय में सन 1908 से 9 की शीत ऋतु में आयोजित किए गए उनके शुरुआती व्याख्यानों को सुनने के लिए अधिक छात्र नहीं आए, पर कुछ ही दिनों में उनके सापेक्षता सिद्धांत को एक मौलिक और गहन सिद्धांत के रूप में व्यापक स्तर पर मान्यता मिलने लगी। उसके बाद तो अकादमिक क्षेत्र में उनके लिए अवसरों की भरमार हो गई। सापेक्षता के विशेष सिद्धांत के प्रकाशन के 2 वर्ष बाद आइंस्टीन ने अपने सिद्धांत का और विस्तार कर ऐसी निर्देश प्रणालियों के सिद्धांत का विकास करने के बारे में सोचना शुरू किया, जिन्हें एक दूसरे के सापेक्ष त्वरित किया जा सकता था। ऐसा करने से सापेक्षता के विशेष सिद्धांत में उपस्थित प्रतिबंध दूर हो जाते थे। आइंस्टीन ने अनुभव किया कि कुछ अनुमानों को स्वीकार करके त्वरित गति को सापेक्षता के सिद्धांत में समाहित किया जा सकता था। सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के मुख्य निष्कर्ष ये थे। 1, गुरुत्व और जड़ता एक ही परिघटना को व्याख्यायित करने वाले दो शब्द हैं। 2, अंतरिक्ष के बारे में चिंतन करते समय 4 आयामों लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और समय पर विचार करना चाहिए। ब्रह्मांड में घटित होने वाली प्रत्येक घटना दिक् और काल के चित आयामी विश्व में घटित होती है। 3, दिक् और काल सूर्य जैसे अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंडों के कारण वक्रिल हो जाते हैं अथवा उनमें झोल पड़ जाता है। 4, सूर्य जैसे विशाल पिंड के समीप से गुजरने पर प्रकाश मुट जाता है। सन 1911 में आइंस्टीन ने बताया था कि सूर्य को स्पर्श करने वाले तारों के प्रकाश को विचलित होकर 1.7 मिनट का चाप बनाना चाहिए। एक पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान एडिंगटन ने इसको मापा। उन्होंने पाया कि तारों के प्रकाश के विचलन से बनने वाला चाप 1.61 मिनट का था।